berättelser just nu och just här. Och så uppmuntrar också att vi fortsätter att göra det. Att vi berättar om vad Gud gör. Vi berättar om vad Gud gör. Jag vill bara be för er och för vår fortsatta gudstjänst här. Är det okej? Okay? Tack gode Gud för Sam och Rebecka, för deras underbara barn och hela familjen. Att du har beskyddat och bevarat dem den här perioden när de har varit i Sydafrika. Och att de får vara hemma i Göteborg igen. Välsigna dem nu och det de har att säga, led dem du Herre och låt det verka i våra liv på det sätt som du vill. Och bara du kan låta det ske. Vi ber i Jesu namn. Amen. Känns inte så långt borta. Ja, alltså vi... det är min fru Rebecka. Och jag är Sammy. En del känner jag igen. Vi igen här. Väldigt många som är nya. Och ni har kanske inte sett oss eller vet vilka vi är. Tänkte bara ge en liten bakgrund till... till vilka vi är. Vi har varit gifta nu i snart 11 år och har 2 små barn, 3,5 och 1,5 drygt. Här kommer Nomi. Anledningen till att vi hamnade i Sydafrika beror på att bland annat att våra barn hade väldigt svårt att sova under 3 års tid. Vilket tärde ner oss fullständigt. Jag vill bara säga en sak. Det här är lite nervigt. Så ser inte så allvarliga ut. Och... Och snälla, om det är något ni undrar över... Räck inte upp handen utan bara säg, fråga, avbryt så det blir lite sådär familjärt. Det är ingen predikan. Okej. Okay. Jo. Rebecka blev sjukskriven. Och jag var väl nära på den vägen också. Vi kände att vi orkar inte mer med den här sömnlösheten. Och så var vi på lägret förra sommaren, Vineyard Nordic. Och där träffade vi med i alla fall en massa människor som har varit i Sydafrika. Och så, de sa, nu packar ni ihop och så åker ni till Sydafrika och vilar upp er. Jaha. Och hur det nu var, så blev det så. Ja... Det tog 3 månader ifrån det att Sydafrika kom till oss tills det att vi var i Sydafrika. Och ja, ni vet själva, när man är trött och inte fungerar, varken fysiskt eller mentalt, att det är väldigt jobbigt att planera en sån stor resa. Att ge upp saker här hemma, att ta Josef ifrån hans förskola, det är ett jättestort steg. Och sen hyra ut lägenhet och packa alltihopa. Men Gud bar oss på ett sånt fantastiskt sätt under de där 3 månaderna. Och det var precis som han hade förberett alltihopa. Så att vi behövde inte kämpa för att komma iväg. Utan det gick väldigt lätt med visum och lägenhet och allting som behövde ordnas. Ja. Och sen landade vi i Sydafrika. Nej, nu hoppar vi över en viktig sak. Vi visste ju inte vart vi skulle. Vart i Sydafrika ska vi? Vi kände till Kapstaden och frågade Gud vart vi ska, vart vi skulle. Och genom vår kära husgrupp så fick vi faktiskt stor bekräftelse till och med vilken stad vi skulle till. Vi skulle till Port Elizabeth som ligger på sydöstkusten. Och vi bestämmer oss för att mejla till en vinjardförsamling som vi har talat om. Och innan det hände så har vi en telefonkontakt med Gregory och Kristin Helgestig i Jönköping. Om ni vet. Om vet vem de är kanske. De har varit i Port Elizabeth och vi ringde dem och frågade om vi kunde få mejladressen till den här församlingen. Samma dag som vi sätter oss för att skriva det här mejlet så har de skrivit till oss, föreståndarens sekreterare, och sagt att vi har hört talas om att det finns en familj i Göteborg som skulle behöva komma iväg och vi skulle vara jätteglada att få en svensk familj bland oss. Och vad behöver ni? Vad är era behov? Vad har ni för förväntningar? Och vi kommer att ta hand om er. Vid det laget så kan jag säga att både jag och Sami fällde en och annan tår. För det var så fantastiskt att känna Guds omsorg på det sättet. Ja, så konkret. De ordnade hus, bil och alltihopa. Det var förberett helt och hållet. Så kommer vi till Sydafrika, till Johannesburg. Första mötet med landet. Ingen aning om hur det är. Vi har bara hört apartheid. That's it. Förmodligen ni också. Som inte har varit där. Jättetrötta efter en lång, lång resa. Kommer till passkontrollen. Och det är 100 mil människor som ska ta sig igenom. Och då, från ingenstans dyker upp en man som har sett att vi har det jobbigt med barnen och kunna ta oss fram. Och så tar han oss med, säger, låt mig få hjälpa er, tar oss till diplomatpasskontrollen. En person före i kön, välkommen till Sydafrika. Det var vårt första möte. Och det slog liksom an tonen för oss. Att få möta vänlighet, oförtjänt vänlighet. Och det följde oss hela vägen sen. Vi hamnade då i Port Elizabeth och Magi Gush, alltså huvudpastorn, sekreterare som jag haft kontakt med, kommer och möter oss tillsammans med en ung flicka, Monica Dawson. Ja, men i alla fall så första dagen, det som händer är att vi är jättetrötta. Vi ser ut som, ja, vi har kommit rakt ut från sjukhuset. Och vill bara sova i ett halvår. Det är så det känns. Och har aldrig träffat de här människorna. Väldigt underlig situation. Man känner sig väldigt utlämnad. Att komma till ett nytt sammanhang när man inte känner att man är sig själv. Att man inte har kraft. Man har ingenting att ge. Och det första dagen så säger Monica, den här unga kvinnan, Rebecca, jag har bett för dig innan du kom ner. De hade hängt upp ett foto på oss i församlingen. Och så hade församlingen bett för oss, för våra barn, att de skulle sova på nätterna. Och hon sa det att Gud har gett mig ett ord att han ska sätta dig fri här i Sydafrika. Och jag visste inte då vad det var hon syftade på. Men då började vi förstå att Gud hade verkligen planerat den här resan. Det var inte bara för att vi skulle få sova i 6 månader. Utan vi förstod att det var en del i en större plan som Herren hade förberett. Vi flyttade in i ett stort hus med pool, trädgård, 200, 2 guldfiskar och en katt som vi skulle ta hand om. Ja, och bara, ja. Ja. Jag ska inte gå in. Jag hade väldigt många roliga historier med de här hundarna, men det kan vi berätta sen i kaféet. Första veckan var fantastisk, för att varje dag så ringde det på dörren. Varje dag så ringde telefonen och någon sa välkommen hit. En kvinna kom med en bukett, stor bukett blommor till oss. Ja, första eller andra dagen. Och vi bara, vad har vi hamnat? Vi var så ovana vid det här. Att det ringer på dörren hela tiden och folk bara kommer in. Och då tänker man, det kanske bara är för att vi kommer från Sverige. Och att vi är nya här och de försöker att visa vänlighet nu så att vi känner oss välkomna. Men det avtar säkert med tiden. Men det gjorde det inte. Det fortsatte så här hela våran tid i Sydafrika. Och vi förstod att det handlade inte bara om oss. Utan vi kom till en församling där de levde på detta sättet. När de som arbetade i församlingen hade slutat jobbet, då åkte de runt till varandra och hälsade på och hjälpte till om det behövdes hjälpas till med någonting. Bara ringde på varandras dörrar, gjorde besök. Så vi bara kom in i någonting som fanns i den här församlingen. Jag kände mig en aning korrupt när vi var där, helt på något sätt fördärvad inombords av Sverige, hur den svenska individualismen har fått sitt intrång i våra hjärtan, eller i mitt hjärta. Jag kan inte tala för hur det är med er, men det verkar vara ganska tydligt att det finns i kyrkan också, och kyrkan kämpar med det och ska kämpa med det, kämpa emot det. En liten illustration av hur jag tänkte då. Vi köpte en bil och behövde montera barnstolar i den. Och magisk man Rob hjälpte mig. För det fanns inga säkerhetsbälten i baksätet. Och han fixade till någonting så att vi kunde spänna fast dem i alla fall. Min första reaktion var: hur mycket vill du ha betalt? Och han tittade på mig som om jag hade hånat honom. Så vad pratar du om? Hur mycket det är material från din verkstad? Och hur mycket vill du ha betalt? Vad säger skriften? Och då förstod jag att det var lite illa ställt. Så. Nåja. Fortsätter att babbla. Den här församlingen då, för det är på något sätt vårt liv i den här församlingen som... Hej Nomi, vi ses snart. Bye bye. Det vi vill lyfta fram, hur de har fått vara med och tillsammans med Gud förvandla våra liv. När vi gifte oss med varandra så blev det jättekämpigt med en gång, från dag ett. Och anledningen till att vi kan säga det här idag är att vi såg i församlingen där nere en genomskinlighet och en ärlighet som nästan var lite chockande i början. Hur de har vikt det här året till äktenskapet. Vilka problem finns i äktenskapet? Hur kommer vi vidare i äktenskapet? Där man och hustru går upp tillsammans, eller går fram tillsammans i kyrkan och säger: vi behöver ert stöd. Jag har begått äktenskapsbrott. Inte för att församlingen har sagt aja baja, utan för att vi måste leva öppet. Och det gjorde sånt enormt intryck. Alltså det ställer hela ens sätt att tänka på ända. Är ni med vad jag menar? Och att ha sett det och den otroliga kärlek från församlingen som är helt omslutande och beslutar sig för att stå med och vara ett stöd genom det här. För hon har valt att fortsätta att leva med honom. Därför kan vi stå här och säga att vi har haft det tufft i vårt äktenskap från dag ett. Men det har Gud helat. Man kan säga att av de här 6 månader så de 3 första månaderna gick åt till att sova och vila och etablera oss och ta emot besök från Sverige. Sen när det var 3 månader kvar så fick vi lite lätt panik och undrade: Gud, hur ska vi kunna åka hem om 3 månader? Vi kan inte åka hem med det här tillståndet, för att... vi mådde fortfarande väldigt dåligt på jättemånga plan. Både individuellt och i äktenskapet och i förhållande till barnen och med tröttheten och alltihopa. Och de sista 3 månaderna så var det som Gud stoppade in oss i en tvättmaskin och tryckte på start eller någonting. det gick så fort och Gud gjorde så mycket. Det var så komprimerat. Och var ska vi börja i det? Nu har vi hoppat fram och tillbaka kronologiskt. Ska vi backa till de tre första? Hur vi blev bemötta? Du har en plan. Jag har en plan. Jag vet inte om jag har en plan. Är det ingen som har en fråga, snälla? Nej, men de här tre första månaderna, alltså... Människor som vi inte kände säger, när kan vi passa era barn? Så att ni kan gå ut och vara romantiska med varandra. Hur ofta har vi fått den frågan här i Sverige? När kan jag passa era barn? Och jag tänkte på det som du sa, Mattias, när vi bad för Melvin, barnvälsignelsen. Alltså, det är ett enormt commitment. Ansvar, det här ansvaret som vi talar ut, att vi har ett ansvar för Melvin. Hur många är beredda att ringa Linda och Peppe som församling? Så här, behöver ni barnvakt? Det är liksom den nivån det ligger på. Och det kan göra skillnad. Det gör skillnad. Men nu... fortsätt. Okej. I alla fall... Vi fick gå ut och fika tillsammans, ensamma, utan barn, och se varandra i ögonen. Och det var helt fantastiskt. Våra barn älskade de här människorna där nere. Och tyckte om att vara med dem. Ja, nej, men nu är jag tillbaka de sista månaderna igen. Ja, det som är det viktiga är vad Gud gjorde i oss och vad vi fick lära oss där nere. Och det som hände, att mötet med de här människorna som levde, som de lärde och var så sanna, var att vi kunde inte leva i lögnen längre. Vi kunde inte dölja hur vi mådde, för de såg rakt in i oss. Så det var... kändes, det är klart att det är skrämmande och ovant i början när man inte är van vid det. Och när klimatet i församlingen är sånt att människor är trygga med varandra och älskar varandra, då vågar man bli sårbar inför varandra. Man vågar bekänna sin synd och visa sina tillkortakommanden, brister. Och det var ju bara för oss att göra oss sårbara igen. Som vi gjorde för länge sedan. Men tyvärr inte fortsatte med att vara. Den stängde dörren och tänkte att vi klarar det här själva. Och detta i sin tur, när vi ställer oss i den positionen inför församlingen. Att säga, här är vi. Vi har det så här. Det gör att Gud... kan också komma åt våra hjärtan igen och hela det som har gått sönder. Så inte, utan att gå in på detaljer, så både Sammy och jag får samtals och hjälp och förbön och blir både helade och förlåtna och befriade. Jag själv fick erfara befrielse från bojor som jag har haft hela mitt liv i 37 år. Den blir jag fri ifrån. Vilket ledde till att... Vilket ledde till att Gud kunde hela vårt äktenskap. För de hindren som fanns med och de bojorna gjorde att inte vi kunde uppleva intimitet på en djup nivå, på ett djupt plan. Och ni förstår säkert vilka konsekvenser det har för oss och för barnen. Så Gud hela vår intimitet våran sexualitet, våran kvinnlighet, manlighet. Gud reser upp Sami som familjens överhuvud. Och förlåter oss våran synd. Ja, vad säger man efter det här? Ja. Ha, just det. Det här är spännande. Nu backar tillbaka här. Tack, Linda. Vi kommer tillbaka till den där, tror jag. Men det är en viktig fråga. Vi har inte kunnat be tillsammans på nästan 11 år. Och det är livsnödvändigt. Alltså det man kan säga om ni som har varit i Sydafrika kan skriva under på, tror jag, att det finns inget lock där, Bittan, Ola. Det är som att det bara försvinner. Det är rätt upp i himlen. Och den andliga verkligheten, den andliga världen är så påtaglig. Om du när du ber, kära Gud, kom, då är Gud där. Och det är en aning ovant. Först att komma dit och att det är så, och sen att åka därifrån att det inte är så. För att det finns ett lock här. Och församlingen tror att det här är Guds ord, eller också är det inte Guds ord. Alltså är det Guds ord. Och det var så genomsyrat i hela dels i församlingen, men också i landet som sådan. Att Gud finns är självklart. Jag ska säga att ja, här är djävulen avskaffad i Sverige. Det är anledningen. Nej, men det är en av anledningarna. Satan finns inte. Det finns inga demoner i Sverige. Och det är en väldigt bra lögn. För när den är borta, när den onde är borta, djävulen, då härjar han precis som han vill. När vi blundar och säger, finns inte. Tror jag. Jag tror också att historien spelar en väldigt stor roll i det. Och en av anledningarna som jag har funderat över, tror jag, är att västvärlden har ju i och med upplysningen och industrialismen, och att vi gick den upplysningens väg med materialism, och där vi blev mycket mer huvud och mindre, jag tror att vi har blivit mindre hjärta och mer huvud. Medan i Afrika finns en jätteskön naivitet kvar. Liksom, men en bra naivitet. Där det är konstigt att inte ha en tro. Och man behöver inte förstå eller analysera allting. Utan man kan, det är lättare att bara ta emot saker med hjärtat för vad de är. Utan att bryta ner det i tankebyggnader eller med intellekt. Och sen naturligtvis är det så att det har varit förtryckarregimer som kommunism och apartheid. Så tror jag att kärleken i de länderna också är väldigt stark. Man måste hjälpa varandra för att överleva. Man måste ta hand om varandra och älska varandra. Så det går sida vid sida, tror jag, lidandet och kärleken. Och då är Gud där, den helige ande är där, i det lidandet. Ja. Vad sa du? Jag tror att Ja, men jag tror att det är en följd av att vi strävar efter individualism. I församlingen vi var i talar man om, inte om individualism, utan om interdependence. Alltså med, hur översätter man det? Ömsesidigt beroende av varandra. Ja. Ja, men det känns... Jag kan också svara. Nej, kör du. Nej, men alltså, nu det känns som vi kan prata lite mer om församlingen där och det de har hittat. För att det är det vi har fått bli bärare av i vårat hjärta. Och det är det vi längtar efter att se hända i Göteborg och i Sverige. Och de pratar om community church. Och community... inte bara gemenskap, utan det är någonting ännu tätare, ännu närmare. Community handlar om ömsesidighet, ömsesidigt beroende. Nästan lite mer åt kollektivtankarna. Så som vi tolkade i församlingen när de använde det begreppet. Och det är viktigt att säga att Dave och Colleen Peterson, som det här föreståndarparet heter, de fick tilltal från Gud för 20 år sedan att starta en community. Dave Peterson är metodistpastor från början och verkade i metodiströrelsen. Men av olika skäl så bestämde han sig för att sluta som metodistpastor, och det var då som Gud började tala till honom om community. För sen träffade han John Wimber, Dave. Och de fick en jättefin vänskap. Och Dave kände igen tankar som Gud hade lagt ner i honom i John Wimbers undervisning. Och det ledde till att de blev Friends of Vineyard. Och för 10 år sedan en vineyardkyrka som heter Fountain Vineyard Fellowship. Och när vi har pratat med Dave om de här, hur det började och hur kan man få detta att hända. Och det han sa att de började, han och hans fru hemma i det lilla. Och att börja leva community, börja leva som Jesus har befallt oss. Älska Herren din Gud av hela din hjärta, hela din själ och ditt förstånd och din nästa så som dig själv. Och det är lite det, om ni var här förra söndagen, som Ted pratade om. Ted Jeans pratade ju om älska Herren din Gud och lär känna dig själv, vem du är i Gud. Älska din nästa, relationerna. Och sen do the stuff, alltså the mission. Och hoppar man över någon av de två första leden, intimiteten med Gud eller kärleken till din nästa, då är det väldigt svårt att få en bärande aktiviteter eller evangelisation och mission och aktiviteter i kyrkan. För att det ena förutsätter det andra. Och det, jag tror, och Dave bekräftade det, att börja leva i det lilla med människor som har samma vision. För det är jätteviktigt att det finns bärare av den här visionen, så att det inte bara blir en grej eller en ny trend. Utan att man bär den här visionen och håller den levande. De har burit den här visionen nu 20 år. Och Dave säger att man får aldrig slappna av. Man kan aldrig ge upp att förmedla den här visionen och fortsätta att peppa varandra. För att det är ett sånt motstånd i andligt sätt till att leva nära varandra och älska varandra lika mycket som vi älskar oss själva. Um. församlingen där nere, de har, det var en aning chockerande. 6 pastorer, heltidsanställda. Och de är 20 stycken totalt som jobbar i kyrkan. Kyrkan har 300 medlemmar. Jag tror det var det du var inne lite på, Linda. Och en följd av det här sättet att tänka då om gemenskap är även att jag som medlem i en familj har ett ansvar för min familj och framförallt för dem som då ger mig mat. Och de, det är, ska jag säga, ekonomi är knepigt att prata om i Sverige i kyrkan, eller hur? Eller? Ja, men det måste man ju vara öppen med. De ger sitt tionde där nere. Inte alla, 48%, och det räcker. Alla har full lön. De har till och med ekonomiska ekonomiskt ansvar för andra kyrkor i sin region. Och det ger den här lilla församlingen. Plus gåvor, precis. Och där blev jag otroligt utmanad. Jag har inte på regelbunden basis gett tionde. För jag har tyckt, det är väl ingen anledning. Vad har jag för anledning att ge tionde? Så läste jag om tionde i Malaki. Och det står, jag får bara läsa en liten grej där. Ni som har med 3 och 8 kan vi ta. Det är lite bättre översatt på engelskan. Där står det, you are robbing me. Ni rånar mig. Och det gäller i fråga om tionden. Och det står också att en direkt följd av att vi ger tionde är, jag ska öppna himlens fönster över er och utgjuta över er riklig välsignelse. Och jag ska tukta gräshopporna för er så att de inte fördärvar er frukt på marken. Ej heller ska era vinträd mer slå fel på fältet och så vidare. Välsignelsen står i förhållande till vårt tionde. Och vi är ju döda. Alltså jag säger det, vi har dött i Kristus. Så det jag äger inte jag. Det är han som äger det. Och säger han, ge 10% av det som du tror att du har. Så då ska jag öppna himlens fönster. Och det såg vi hända. Det var en jättekamp. Vi var där på min föräldrapenning. Och det var inte jättemycket. Men vi tog ett beslut. Nu kör vi tionde. Och Gud välsignade oss ekonomiskt. Det kom in pengar här. Ja, det går inte att beskriva. Och det tror jag är jätteviktigt här i församlingen. Läs i Malaki. Och börja ge tionde. Får jag betalt nu, Gunnar? Nej, men seriöst. Det handlar om överlåtelse till en familj. För vill man leva familj? Första gången jag fick ett jobb hemma, när jag bodde hemma. Ja, får du betala hyra, sa mina föräldrar. Va? Inte en chans. Jo, ska du äta här gratis? Du jobbar och du får en inkomst. Det är självklart att du bidrar till hushållskassan. Ja. Vi kan ju berätta ett exempel till som var med oss som vi tyckte var så vackert. Jag tror att vi får säga detta. Margie och Rob, som jag har berättat om, som vi kom att stå väldigt nära. De hade det väldigt tufft ekonomiskt, för att det är svårt idag för vita att få jobb i Sydafrika. Svarta har ju företräde till många arbeten idag. Så De hade jättetufft ekonomiskt. De hade ett litet hus som var ganska förfallet. Och vände på varenda rand för att få det att gå ihop med mat och sådär. Och när de är borta över jul på semester, så gick deras husgrupp hem och till deras hus och målade om hela husfasaden. Nya fönster, nya lister, nya garagedörr, röjde upp i trädgården, planterade blommor, klippte gräset. Så när de kom hem kände de inte igen sitt hus. Och det är ett exempel på sådana saker som församlingen, som hände i församlingen och som vi fick bevittna. Och jag har funderat på det mycket sedan jag kom hem. Att det är egentligen ganska tråkigt att man känner sig så trött så att man bara orkar tillfredsställa sig själv till slut, eller sina egna behov. Man blir liksom sin egen givare och mottagare, och det blir väldigt, väldigt dränerande och tråkigt. Men tänk om fastän vi många är jättetrötta, man skulle sträcka sig ut och göra det som Jesus har bett oss att göra, att tänka på vår nästa. Och om alla gjorde det så skulle alla bli fyllda och glada och hjälpta. Och jag vet att det är jättejobbigt, för vi gick själva på knäna innan vi åkte, och jag orkade knappt träffa människor till slut. Jag orkade inte ens ringa och be om hjälp. Jag orkade inte ens höra min egen röst. Och så jag vet att det är jättesvårt när man är helt slut att börja göra detta. Men jag tror att det ligger en hemlighet i det ändå. Att försöka sträcka sig ut till dem runt omkring oss och ge. Och att det får ringar på vattnet. Förvandla klimatet. I Sverige, i kyrkorna. Se hur de älskar varandra, säger Jesus. Och så tror jag människor kommer att komma till oss. Ja, vad är tiden, Gunnar? Nu ska vi avsluta. Och vad ska vi säga då? Jo. Inte sen vi kommer hem. Men den är det så. De faktiskt är riktigt bra. Om jag skulle vilja säga någonting till min familj, så skulle det vara att det går inte att låtsas familj. Det går inte. För så fort vi börjar låtsas, då kan vi lika gärna lägga ner det. Antingen är det avklätt. Det här är jag. Det här är du. Säg inte att man ska springa omkring och säga precis rubb och stubb till varenda människa man möter. Men att grundhållningen är att jag klarar mig inte utan dig. Och jag vet att du inte klarar det utan mig. Och det är familj. Även om man kanske inte gillar sina familjemedlemmar. Men de kan man inte välja. Så är det bara. Jag kan inte välja vilka som ska sitta här. Men jag är kallad att älska dig. Nej, men jag kan bara säga att jag tror att det kan vara bra att börja träna i husgrupperna. Och hur viktigt det är att tillhöra en husgrupp om det är någon som inte gör det ännu. För att det någonstans måste vi börja. Och det är lättare att börja i det lilla. Hemma i ens egen familj och sen till vänner och i husgruppen och börja träna. Och jag är övertygad om att det kommer att förändra. Det kommer att förändra hela församlingen och andra människor utanför församlingen. Ja. Ja, det går bra. Det här är från Efesierbrevet 3, vers 14 till och med 21. Var är Margareta? Där. Margareta kommer det här bibelordet innan gudstjänsten. Därför vill jag falla ner på knä för fadern, efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmå fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka. Hans är härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evigheters evighet. Amen. Tycker någon att det passar in idag? Tack Margareta. Så gott med alla de profetiska input vi får från olika människor. Och det, vi skulle inte kunna vara församling på det sätt som vi är om vi inte fick det, och vi behöver mycket, mycket mer. Hela den här hälsningen vi har fått av er idag känns som det skulle vara på det sättet. Och vi ska avsluta den här gudstjänsten med att be för varandra. Jag vet inte vad Mattias predikar om en vecka. Om två veckor kommer jag predika i alla fall om att vara församling är en kärleksrelation. Så jag vill säga det nu så att du vet att jag inte liksom fixar till det efter det här. Utan det predikan så... Ja, nej, men den ligger i min ryggsäck här och den ligger bra där och drar i två veckor. För just nu ska vi bara fortsätta be tillsammans. Och när vi satt här nere så en av förebedjarna så här att jag såg församlingen. Nå, men det är omöjligt att konkurrera med dig. Nej, stanna istället. Låt oss njuta. Det är väl okej. Okay. Ingen fara. Men för hon är ett exempel på det vi säger. Den som såg det här, såg församlingen här och det var vackert och det var färg. Men så var det på vissa ställen så var det bara grått. Så man såg inte ens personen. Det var liksom bara grått. Men så kom Guds färg på något sätt. Inte som en anklagelse utan som en underbart löfte upplevde jag den här bilden. Att Gud vill, det vi känner att den här gråheten finns, det vill Gud komma med sin färg tillbaks, sitt liv. Och när Margareta gav oss det här bibelordet också så hade hon sett som en rad av gammaldags romerska soldater. Jag tyckte det blev så övertydligt när vi bad för Peter och Linda och lilla Melvin här förut. När vi omslutade varandra i förbön. De här soldaterna som var på ett led som man inte såg slutet på skyddade varandra med sina sköldar och de använde sina sköldar och sin utrustning för att skydda varandra. att bönen på det sättet omsluter oss och skapar det här beskyddet. Och det finns ingen slut på det. Att vi står sida vid sida bara. Det handlar om att bara stå där. Och får jag bara lyfta fram några saker som jag tror var på något sätt, det, allt ni sa var kanonbra, men jag tror att det finns några saker som Gud liksom hokade några på i det här. Och du kanske fick något helt annat, men jag vill ändå lyfta de här sakerna. Rebecka, det var du som pratade mest om det, men du hängde på Sami, om intimitet. Det tog så tag i några av oss när Rebecka berättade här om intimitet. Att våga visa, att våga känna, att våga vara. Och Gud är här för att möta dig. Det är ett profetiskt ord för den här dagen, inte bara för era liv och ett vittnesbörd. Några blev också väldigt hokade bara här när du berättade. Hette hon Margie och Margies hus. Och det som hände med henne där. Det som låg bakom att de gjorde det. Du kände att det tog tag i dig. Du hade nästan velat varit med. Och måla huset. Skruva upp nya fönster, luckor och fönster. Och sätta dit garageporten. Och det hänger också ihop med det som Sami berättade om Guds ekonomi. Där du kände att, nej men, jag vill inte ha det så här. Jag håller på och fastnar bara. Och jag är så rädd när det gäller min ekonomi. Jag har styrts av rädsla så länge. Så jag vill ha tag på det där. Och slutgiltigen också det här att vara familj. Jag tror det hokar flera av oss också. Vi kan inte låtsas att vara familj. Är det bara jag som kände det här? Eller kände du också att du blev berörd av någonting av det här? Mm. Och hela, tack ska ni ha. Tack så jättemycket för att ni ville dela det här. Ge inte upp med oss på en gång. Stanna ett tag till och smitta av er på oss. Och bara för inte... Ja, ja visst. Första gudstjänsten när vi var här så blev jag helt deprimerad över hur det kändes här inne i kyrksalen. Jag säger inte det som kritik eller någonting. Men förra gudstjänsten, då brast det någonting inom mig och kände att det här är hemma. Och här vill jag vara. Det här är min familj. Kan du mer roliga trick? Bara, låt oss bara ställa oss upp som församling. Räcka våra händer mot våra kära vänner och välsigna dem. Tacka Gud för det de har gett. Och låt inte det här bara bli någonting som vi ska diskutera nu och så här. Utan vi tar emot det som en hälsning. Ni i lovsångsteamet, ni ska ju snart fram och lovsjunga här. Kan inte ni komma och hjälpa till och lägga händerna på de här vännerna också då, på vägen? Mattias och alla ni andra. Är det okej? Tacka dig för Guds gåvor. Tack att när livet är så mörkast så... Och vi inte har någon annan utväg, så kommer du och förvandlar våra svåraste upplevelser och när vi ser att vi accepterar det precis som vi är utav dig, all vår nakenhet och vår brist, så inte bara helar du oss och börjar ett nytt verk i våra liv, utan du låter också smitta av sig på varandra. Tack för deras genomskinlighet och deras öppenhet. Och för att du ska beskydda och bevara dem här hemma i Sverige nu. I vår miljö. Och vi ber att Sami och Rebecka också ska få sprida sig som ringar på vattnet. Inte utifrån deras liv bara, men utifrån dig själv, Jesus Kristus. Helige Ande, tack att du är här för att göra någonting med oss i avslutningen med den här gudstjänsten. Tack att vi ska få lovsjunga dig nu här. Vänd oss mot korset och mot tronen och lovsjunga dig. med allt vårt hjärta, all vår själ. Och säga tack för att du har gjort det med oss också, Herre. Men vi ber också för i våra liv, för intimitet, för att vi skulle få vara med där och göra magiskt hus förvandlat. Att vi ska få delaktiga och se din delaktighet i vår ekonomi, att vår ekonomi är din ekonomi och din ekonomi är vår ekonomi. Att vi inte låtsas vara familj utan att vi är det på riktigt.